mallar eline gelir. Kazandığın mallar miras kalır. Bülbül gibi öten dilin kapanır. Dahi bir selat veremezsin dost. Dost, dahi bir selat veremezsin peşine. Kul olanın neler gelir başına. Uzatırlar musallanı taşına. Ayrıldı yolların, dönemesin dost. Dost, ayrıldı. İki melek gelir sual sormaya. Amelin var mıdır cevap vermeye? Hazırlanır topuz ile vurmaya. Yatanı